بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب حسن المعاشرة مع الأهل. دا باب دا بيان دا دي كي كي دخبل أهل أو دا بيان سرخج وانتيرول. امام بخاري رحمة الله عليه قدي كي حديث دا أم زرع ذكر كي دا مفصل وقد حديث دا امام مسلم تخبل صحيح كي روڑا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په شمائل کې ذکر کړل مفصلی. او به قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جلس احدى عشرة امرأة ويولس زنانا وخزنا استوي شداد يمن زنانا ونوي فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يفتن من أخبار أزواجهن شيئا من يوبل سردا معاهدة كريوا دالي كلي كريو داي فزان لازم كريو جنب پتاي دخاوندانو دا حالات ودا أخبار ونسشي تغير خبرنا وحالات بپورا پورا بياني. قالت الاولى لرم بني خذ ویلیو ادلینم مهدد بنت ابي مهزومه شارحي ذکر کړه و زوجي لحم جمل غث على راس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل و اذا ما خاون داد اخذ غخ فشان له غث سدا کب او بیکار اوخده یا بیکار او خدا على رأس جبلین او د بیکار والی سره دادا سده لکه دی او غر په سر بانی پرتی لا سهل فیرتقا نخو دا غر لا ورختل اسان دی اسان لار نه چې داغی سر لور پسی ورخی دی ولا سمین فیمتقل او ندا اغواز دوال او خغ وخدا چې دی یو زینه دی بل زینه منتقل شي خلق خپل کورون له منتقل کایوبنا چې د غر سر لور پسې وختو او بیکار د اوخ وخدا او به راړه خلق منتقل کایوبنا په بازه نسخو کې راغلی ولا سمین فینتقا دا چې د سور اوخ وخم نه دا چې پاغي کې دی نری اواز د موجود ای خلق د دینه اعراض کوي نو فری الفاظ سره د خپل خاون مذمت بیان کو چې زما د خاون مثال لاسې نه لکه د اوغه وخه چې په وخه کې دا بیکار را د ټول نه افضل او بهتره د ګډوي یا ور پسې د غوان او بیا په اخر کې د اوغه راځي او بیا دا اوغه متف ده چې سرب اوغه نه او دا بیکار غوخه بیا د غر په سر باندې پرتی چې هغه پسې ورخی د نړۍ راګرانې په اسانه ورختې نشي او دا بیا دومره قیمتي وخدم نه تواز د ماز د پکینشته شي دی په مشقت د غرد سر نه راړه او به خپل کور لې او سوک منتقل کایوبنا. حالت الثانیه د دوی می زنانه ویلی او زوجی لا ابخ خبره انی اخاف الا اذره ان اذكره اذكر عجره وبجره و جما خاون چې نوزن خوروم خبر دا یقیناً ز یریگم الله اذرهو دا اذرهو ضمیر یا راجی دې خبر لا مطلب دا دا خبر دومره اوږد دی فشار ته زه شروع شم او تاسو لره نقل کوم نه پوره به نه کړی شم او یاد اذرهو دا ضمیر دې زوج او خاوند لره راجی دې نو بیا دا لا زائده دا معنا دا دا انی اخاف ان اذرهو اے انی اخاف ان یطلقنی فاذرهو زیریگم کداغه خبر تاسو لرا منتقل کوم نو مال به طلاق را کی بس دې فریدم دا خبر نه بیانوم ان اذكره اذكر عجره وبجره او کزه دا ذکر کوم حالات او خبر بیانوم ظاهری او باطنی ټول عیوب به بیان کم ا مدیم د خپل خاون مذمت بیان کوم اذا ما خاون دا حالات بیانو د بیانو رو قابل ندی قالت الثالثه لدريم ویلو زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق و اذا ما خاون العشنق نره فره دنگ لوڑ ده ده مناره پشان بلکل نره چه اغا انتهایی دنگوی چه اغیل اغا طویل مضموم وی ده دمر دنگواله ده چه خلقی خوخی نا نره فره دنگ خلقوی ده مناره پشان تیره ان انفق او طلق تزد اغلو آن ده خبری کوم نمال طلاق را کولشی دمر سخت بیتا ده کد اغا مخیل خبر کوم نو طلاق را کئی وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ أَوْ كَشِبْ فَاتِكِي دِمْ نُزَأَ وَيْزَانْ دَيَمْ مُعَلَّقَ يَمْ نُخُدْ آغَ زَنَانَوْنِمْ چِغَ وَادِ كَلِيَوْنَدْ آغَ زَنَانَوْنِمْ چِغَ فِيغْلِ وَبِوَاجِوِي نُنَدْ آغَ الْوَانْ دِ خَبَرَ كُولِشَمْ أَوْ نَخَامُوشْ فَاتِكِي دِشَمْ دائم مزمت بيانكو قالت الرابعة لسلو رمي زنان ويليو زوجي كليل تهاما لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سآما و جما خاون پشان دا غشپید تهامنه تهاما مکی مکرمی له وی دي سره خوا کې چکم کړي دي د مکی مکرمی د شپې پشان ته دي چې پاغي کې نه ساړی وي او نه پکې ګرمي وي درمیانه شپې حرارت او برودت پکې ني لا حر ولا قر يا لا حر ولا قر چې نه پاغي کې ګرمایي شوي نه پکې ساړی نو مطلب دا چې معتدل المزاج دی معتدل حالت وال دی ولا مخافه ولا سآما نو پکې سیر شته او نو پکې ستړی وال شته مدید خپل خاون مدح کړی وا قالت الخامسه د پنځمې زنانه ویلو زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسأل عما عهد زما خاون ککور لرادن نشي فهد ندې بیا پړنګ دې چیتا دې دا یا د خپل خاون مذمت بیانې نو معنا دا د کلفهد ای وثوبه للضرب زما خاون ککور لرادن نشین مذمت بیانې وې دې د پړنګ په شان ته والو ټکول کیبل سکاری دې یا پړنګ ډېر زور ودکیږي مطلب دا شکور لراشي بس تر خوب کار دې خپل اهل نغافل دې او یاد د خپل خاون مدح بیانین بیا معنا دا دا کالفهری فی وثوبه للجماع تما خاون د پلان پشان ته کثرت جماع والده او پلان شون چې ودکیږي ډیر خوب ضرور دی نو یتغافل عما اضاعت من ماله کداخل مال ضایع کی نو د ځان ناغرض کړي سور لوي نه په معمولی خبره جب نه کوي وان خرج اسد او کده کور نبارزی نبیاز مره ده شجاع ده بهادر نه ولا يسألو عما عهد او تفوس نکی ده آغا تبارکی چه وعده کرنینا کمی وعده چه گری نداغی بارکی دوباره بیا تفوس نکی یا کم مال چه مال را کرده داغی بارکی دوباره تفوس نکی یا مزمت ته نکمی وعده چه پنکا که ما ترکده ویغا پورکی نای فریخی نی قالت استاد ستوم اشپگم زنانه ویلیو زوجي ان اكل لفا وان شرب اشتفا وان اتجع التفا ولا يولج الكف ليعلم البسا وجما خاون ان اكل كخوراك لفا نو هر سراغوندي هر سهلط کي مخله جي سپراتي پريدينا لف فمانا غندول سر رازي هر سراغوندي وان شرب اشتفا او کدي سکا کي نو هر سغوت کي لوخه خالي کي وإن اضطجع التفا او كأرخ لغي نظان نبرستن راتاو كي يوازي ودشي ولا يولج الكفا ليعلم البسا او ديخ باللاس او خبال ورغوه دنكينا دير فارة حالت معلوم كي دي بيبين يوازي فبسترك يودشي او دا معلومات نه کوي چې پتا سو باندې سغم او تکلیف شته کنه خراب کا کو کی لوخي صفا کی بس بلختن د ځان نراساو کی او ځان له واجب یودشي ولا یولج الکحل یعلم البس دا کنایه د دینه د بیبی سره ملاعبت او جمانه کوي. قالت السابعه لي ومي ویلیو زوجي غیايا خاون زما غیايا معنا د زوغي و ضلالت لوی سرکشی او گمراهی والنه بی وقوف نه او عیایا یا نامرد ده عیایا عنین لویلشی د جما وسو طاقت نه لري نامرد شور لوی فباقا احمق بی وقوف نه کل دا الہ دا هر بیماری او هر عیب پاغه کی موجود ده شجکی او فلکی او جمع کل لکی شجکی و یا خو بدر لسر مات کی او فل لکی یاد بدن فنور اندامونو کی تھاڑو کے بدر لمات کی او جمع کل لکی یاد ادوار خبری برا جمع کی والو تکول چی شروع کی سرم در لمات ای نور اڑو کی در لمات ای سخت طبیعت دے بیکار دے ہر عیب پک موجود دے. قالت الثامنتو اتم زنانویلی زوجی المس مس ارنبن والریح ریح ذرنبن کوئی زمان خاون چی دے نو په مسکولو کې پشان د اوسی دی اوسی چې څنګه نرم نو داسې نرم دی چې لاس ور سره لګې والریح ریح ذرنب او بوی دنه د زعفرانو پشان تی دی خوشبویی والی دی نو دا یا داغه عیب کې دی شي یا مذمت بیانوي داغه یا مذمت بیانوي یا مدح کوي که مذمت شي مطلب دا صرف د ځان سره کار دی صفا جامی سوتر جامی چي اثر خوشبوی لګي نور د کور څخه پروا نه کوي یا دا غمت حدا کله خپل جسم نرم جسد والنه او خپل خوشبوئی والنه کریم الاخلاق نه. قالت التاسعه لنهم ویلو زوجی رفیع العماد طویل النجاد عظیم الرماد قریب البيت من الناد زوجی رفیع العماد زما خم خاون دنگ ابادی والده مالدار سړی دی نو اوچته بنگلې جوړه کړې ده طویل النجات اوږد قدواله دی دنګ لوړ سړی دی عظیم الرماد ډېر ایرو والده دی ډېر ایری کنایه ده د دینه چې ملمانی ډېر راځي ځکه ایری په هغه کور کې ډېری وي چې پاغه کې اور ډېر بلیږي اور په هغه کور کې ډېر بلیږي چې داغه ملمانه راځي پخلی سیوا کیږي نو دا کنایه ده د دینه چې ډېر ایرو والده مطلب دا ډېر ملمانی راځي سخاوت والده قریب البیت من الناد کوری د بیکت او د اجری او د مهمان خانی خوا کې ده بعض خلکو اجره لري جوړه کړی دا بیت خلری جوړ کړی او کور تلری د ملما چرای شو یې رشه به مدر دره غوښتې حکومت مول لري ده بیتک مول لري ده اجره مول لري ده نو دا وای چې د کور سره خوا کې بیتک او اجره ده مهمان خانی نږدې جوړه کړی ده ملمانه چې راځي نو سمدستي کور لذي فعمر لرا بارکی قریب البیت من الناد نزدی کور والده د مجلس او د مهمان خانی سرا مطلب دا چی سخاوت والده دی رو ملمنو والده نخبل خاون مدح کرده و صفت بیان کرده و تعریفی کرده و قالت العاشرتو دی لسم زنان ویلیو زوجی مالکن و ما مالکن خاون زما داغه مالک نوم دی او سشی پوها کو تعالی چې مالک سنه استفهام د تعظیم او تفخیم لپاره دی لوی سړی دی لوی شان والد مالک مالک خیر من ذلک مالک غره دی داغه سنه چې داغه بارکی ثواب یعنی خیر من ذلک خیر مما ساقوله فی حقه داغه بارکی چې ثواب نو مالک داغه نه غره دی له ابل کثیرات المبارک داغه اوخان دی چډېرو غوجل والدی مبارک اغه زوینو لوي چې اوخان په اغه کې ناس ته شپته ری نو د اوخان اغه غوجل هډېرې دي قلیلات المسارح او د اغه د سران زوینه لګدي مطلب دا چې دا اوخان هر فهم د کور په خوا کې ناس ته په غوجلو کې او سهراله د سران د پاره ډېر نه دیږي ځکه خلکو چې اوخان سهراله سران د پاره لګري نو هغه بیا د حقینا اوخان هر فهم د کور په خوا کې دی ملمانه ډېر راضی سمدستی ورلدا علالی او ذبح کوي و اذا سمعنا صوت المزهر او کله چې دا اوخان اواز د باجی او د چوری ووري ايقن انه هوالک نو دی یقین پیدا شي چې دی هلاکیدون کی دی بس د ملمنو د پارا علالیدون کی دی ذبح کیږي ملمانه جراشی رباب مباب وی ور سر پدیره کې پروت دی نو د باجی توری او د رباب اواز چې د اوخان واوري نو اوخان لپتو لګی چې لاړو بس کیسه مختمه شوه ملمانه راغلی بیا مذبح کوي سلام کنایه د هغه د هغه سخاوت نه اورې ملمنو نه قالت الحادیه عشره یو لسمې زنانه ویلیو چې دا د مجلس صدر وا او مشروه او دا حدیث هم په دې باندې مشهور دی حدیث د ام زرع وی زوجی ابو زرع خاون زما ابو زرع او دا اغکون یو ابو زرع فما ابو زرع نسلو شانو تا اوچت حالو دا ابو زرع اناس من حلی اذنی ازان گولی وی دا قالو دا زیوراتونا دا والون غبون زما دمر والی را لجوڑ کردی وی کالی و زیورات روڑو چی زما دا غبون دا اغید وجن ازان گولی وی انا په معنا د دې اسقل حتا تدلا والطربا زما دا غوګونه درانه کړی او تر دې چې دا هم راځانګېدل دا غزي وراتو د کالو د وجنا وملأ من شحم عضديا او دکې کړی وي د واز زنا او دکړی د واز زنا عضديا د لاسونو مټي زما مطلب دا جعلني سمينه دومره نعمتونه چې پاغې کې زه خطر وکړې و مغټه کړې و وبجحني او زی خوشاله ساتلی وم خوشاله کړی وم فبجحت یا فبجحت الی نفسی رضا فزان معنی خوشاله شوی وم دومره خوشاله ساتلم چې زه خوشاله وم وجدنی فی اهل غنیمت بشق یا بشق زی مندلی وم هغه بیزوګرو کې په مشقت کې تا بشق معنا د مشقت یا بشق د یو ځای نوم دی وې دی په شق مقام کې ومنم زما د پلار کور هغه خلک بيزوګرو ډېر بيزي به ثرولي نو داغي نه راوست فجعلني في اهل صهيل واقيت ودائس ومنق نو ګرځول وم زه في اهل صهيل هغه کورني د اسونو کې صهيل ویل کې دي شي د اسونو هغه اوازونو له حیرانه چې ورلوي نو داسې کورنۍ لري اوس ته وم چې پاغې کې د اصول اوازونه مالدار خلکو اسونه ورکرو و اطیت اطیت ویل کې دی شي صوت الابل کنایه د دینه چې دغه خلکو او خان ډېر مالدار وو و دائس دائس ویل کې دی شي بقر تدوس الزرع هغه غوان چې هغه فصل د خپلان د دندل کې فصل غوبل کې و منقن او منق ویل کې دی شي ماخوذ دی دا د نقا یو نقینا چې هغه طعام او دانی د بوسو نه جدا کوي نو دی وی د بيزوګرو خلکو نه راوستم هغه کورنۍ او خاندان نه چې دا غي کر اسونو دا غي کر اوخانو دا غي کر د غوبل هغه غویانو و منق او دانی پاکولو تر چې غوبل شي نو غدانی بیا په اواکه الوزی دانی لام دی راشي او بوست نواجوزی نو داسې خاندان لرا وستم فعنده اقول فلا قبح نو ددل واندې به ما خبرې کولې نو زه به رټلې نشوم که خبره به مې کوله چا به رټلم نه خبرې لبې غوږی خو عزتمند وم و ارقض فاتصبح او زه به ودکېدم نو تر سبا پورې به ودوم تصبح د سارغه خوب لوي فکم کور کې چې کارونه مارونه نی نو زنانه سار پسی ودی نو سار پسی بزو ودوم نور خادمان مادمانو کارونه باغی کول زجی با خوب مرشم را پاسی دم با و اشربو فأتقنح او ما با دو پکور که سکاک کولو نو دومره سکاک با می کولو الا غدیر سکاک دو وجنه بزو مرشم یعنی اروا حتی ادع الشراب من شدت الرئی ما با دغه شربتونه او مشروبات کل کل تر دې چې پاغي باندې بخمړ شوم ام ابي زرع فما ام ابي زرع ويمور د ابو زرع خپل اخواخي یادي نصلو شان نه سوچت شان والوا غمور د ابو زرع عقومها رداح اذا غيد خوراک غلوخي درانو تم لوخو کې خوراک کې خدای شي غدرون الی چې خوراک نډه کی مطلب دا نعمتونه خوراکونه لوخی ډکو فعکوم هارداح د خوراک غلوخی درنو و بیتها فصاح او کور داغی و کلاو فصاح په معنا د فراخ سره واسع کلاو کور دانه چې تنگ کورو ابن ابي زرع اغزوی د ابو زرع خپل زوی یادی فهم ابن ابي زرع نو د ابو زرع د زوی سلو شان لوی شان نه مضجعه یا مضجعه کما سل شطبته اړه او تش داغ یاد اولو کی دو زید اغ پشان دا غسپینی کلی شوی لخت دا کجوری دے مضجعن مراد یاد اغ دا تش دے دا اړخ دے ندا پا نوجوان کی حسن نے چی دا اغ خیط غتنی دا تشی واری او یاد مضجعن مراد دا غد اولو کی دو غزید بیستره دا کما سل شطبتن پشان دا غسپینی کلی شوی لخت دا کجوری دے چی دا کجوری لخت دی رو چو گولا دا غی ندی پستکی پستکی او پانی لرکی نو مطلب دا سنره دے و تشبعه ذراع الجفرة او مړی اغلرا اغلی چې د ګډو دی جفره ویل کېدی شي الانثى من ولد المعز اذا كان ابن اربعه اشهر هغه ګډو ریل چې د سلور میاشتوي نو چې وړو کې ګډو ری الال کو داغي دالی چې ور لسره کې نو قدی باندې اغمړی مطلب دا ډېر خوراکی نه نری خپل وجود دی نری باډی دا او په معمولی لیچ دا غډوری باندې مړیږي بنت ابي زرع فما بنت ابي زرع ویلور د ابو زرع نسلو شان نه سوچت حال دی د لور د ابو زرع فوع ابيها کدا د خپل پلار تابعدار وا و فوع امها او د خپل مور تابعدار وا و ملء كسائها او ډکون کې د جامو د صادر وا مطلب دا چې دا غټ وجود والوا نو په الک کې نری وجود حسن نه او په جنې او زنانه کې غټ وجود نو یو مل او کسائها ډکون کې د جامو خپلوا کمې جامې چې هغه په ډا کې ښکاری دي صادر به ډک کړو و غیظ جارتها او غصه ور ور غصه کون کې وا غصه ور واستون کې وا خپل گاونډې لرا جاری نه مراد یا د دې غبنده چې زما کوم بنونو اغیله به غوسور وسته چې لور له وګوره په دومره نعمتونو کې ده او دومره خولي وجود او صحت والا ده جاریه ابي زرع وین زاو خادمه د ابو زرع هما جاریه ابي زرع نو سوچت او لوی شان ده دا وین دي د ابو زرع لا تبث حديثنا تبثيثا چې نه خوري دا خبره زمونږ په خورولو سره زمون پټی د پردی چې کمی خبرې وي غ خلکو کې خورینا ولا تنقص میرتنا تنقیسا او نن خلکای هغه غله زمونږ په نقل کولو سره زمونږ د کور نه سغلام نه کوي چې دانی او غله را واخلي نور خلکو له وړي ولا تملؤ بیتنا تعشیشا او نن کوي کور زمونږ د خزلو د غندونو نه دندم نه د صفایي کې دانه چې کور د خزلو د غندونو نه ډک کړي قالت نداء ام زرع وي خرج ابو زرع ويوزل ابو زرع دكور نوتهو بار تلو والاوتاب تمخضو او چاٹای شاربل شوي ماسمو پچاٹو کی چولی او شاربل شول کچھ مشتنه استیشول شملی جوړول شوي والاوتاب تمخض چاٹای شاربل شوي فلق امراه معها ولدان لها كالفهدين نداء ابو زرع یو خدای سره مخامخ شوو ملاو شوو چې داغي دو ماشومان بچو کل فهدین پشان د چیتاګانو د پړانګانو د پړانګ دغه بچو پشان یلعبانی چې غدواړو ماشومان لوبې کولې من تحت خصرها برمانتین د دې دا غت شیلان دی په یو دو انارو باندې رمانتین نو مراد یا د دې سدیین دی کی د دې دا کینو سره لوبې کولې د ماشومانو یو میدان کې د زنانه پرته وا او یا رمانتین نو مراد حقیقتا رمانتین دي حقيقي انارونه تن مراد دي چې دا زنانه پزمکه باندې پرته وا د دې د املا او د ملان لاندې طرف د دې د املا د پاسه طرف او د ملان لاندې طرف هټو او د املای نری و نو چې پزبکه باندې پرته و د املای د زمکی نه اوچته و د دې ماشومان سره دوا نارو نو یو طرف لويشتو بل بل طرف لا د دې د املا لاندې څلو راتلو نه په زنانه کې حسن نه يلعبان من تحت خصرها برمانتين چې دې ماشومان لو بکولي د دې دا غتشي لاندې په دوا نارو نو باندې اطلقني ونكحها د دې سره تعلق پیدا شو طلاق راکو مال راو دای په نکاح واغستا فنکحت بعده رجلا سريا نو د نه پس ما د یو سردار سړي سره نکاح وکا ترکه بشريا چې د سورلي کې پاغه قیمتي او عمده اسباب ني شريا هغه قیمتي او عمده اسلوې لشي د نه پس مې ما د قبيله د یو سردار سره واده وکړو اغه دومره مالدار سړی چې په قیمتي او عمده اسبان د سورلي کوي واخذ خطيه او خطي نه زیرا واغسته چې دا په قیمتي نه زوا واراح علي نعما سريا او رايك المال زناور ډير اراح معنا د ادخل علي في وقت الرواح د صار په وقت کې زوال کوم چې ما بعد الزوال وقت في نديلا رواح وي بقدر وقت كي ما لراك النعما دنعمنا مراد ابل غنم وبقر دي وخان دي بيزي اوغوان خريا دير مطلب دا شدير مالوني ما لراك واعطاني من كل رائحة زوجا او دهر يو زناورني ما لجور جور راك وقال او ما لهوكني ام زرع وميه اهلك اي ام زرعي تخوراك كوا او غلو رخفلو خفلوانو لا لار کرم که زمان ده غلو ده دانون وینو اجازت تدر لا قالت دا ام زرعوی فلو جمعتو کل شئن اعطانیه فچر تزر آجمکم طول سیزون اغا چی دی دویم خاون مال را کنی ما بلغ اصغر آنیت ابی زرعن داد ابو زرعی اغا ولوکی لوخی لم نرسی مطلب دا چی دی دویم خاون سر خوشا لنیم داد دا طول نعمتو نکر آجمکم دا اغا مخکینی خاون دا ابو زرعی دا غا معمولی نعمت لم نرسی قالت عائشه عائشه رضی الله عنها ویلی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وكنت لك ابي زرع لام زرع ذثالا د ابو زرع پشان یم لک څنګه چې غد ام زرع د طارو مطلب دا فی الالفه والعطاء لا فی الفرقه والجلاء فمن کی دارنګ په مال درکول کی ذثال پشان د ابو زرع یم افتراق او جداوالی کی داغه پشانتنیم امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی دا حدیث ذکر کی نباغی کی دا زیادت الحاظ ذکر کی الا انہو طلقها وانا لا اطلق ابو زرع بیکار خوخفل خزل طلاق ورکو او زتال طلاق نذرکوم و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهری عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان الحبش يلعبون بحرابهم حبش لوبكون تخبل نيزو صرف سترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انظر نبي الاسلام زفت اکڑ وما ورلکتل نبي الاسلام دا اوگیشا لما ورلکتل محکم دا حدیث ذکر شوه فما زلت انظر حتى كنت انا انصره وما بهمیشا قتل تماشب مکول تردیچ زبا واپس شوم فقدر قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهوة وی تاسو اندازو لگوی داغ نوجوانی جی نئی چه نوی عمر والی چه غغ وکی دیو تماشا کئی دکیل او دنومو نو غب سمر لیر او دریگی دا اللہ پیغمبر بمانا ولارو او تماشا بما کولا نو حسن المعاشرت مع الاهل دخبل اهل ترا خجوان تیرول باب موعدت الرجل ابنته لحال زوجها باب دفع بیان دنی کی چه سریخ پلی لور لا وعظ و نسیتو کی دخاون بارکی لاغس اخو جون تیروا پریشانکوی ما حدیث ام حدیث دا عمر رضی اللہ عنہ ذکر کی شمخ کی ذکر شویم نے پہ کتاب العلم کی مختصر ذکر شو دارنگی پہ کتاب التفسیر تفسیر دا سور تحریم کی مفصل ذکر شو دا روایت و بهی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی ثور عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لم ازل حریصا على ان اسأل عمر بن الخطاب عن المرأتین من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتین قال اللہ تعالی ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإذاوة فتبرد ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذ من أدب نساء الأنصار فصخفت على امرأتي يا فصخفت على امرأتي ما فخبل خضب عندي شغي استوى فراجعتني نؤغي مال جواب راكليو فأنكرت أن تراجعني وماذا خبرنا أشناغان لوا يقول من دا قريش خلق وزنانني من دا جواب راكي انصار له جواب ورقول خذب ورسرني غيني قريش سرني شوني غيدي قالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل آياتاسك يوتن غسكي نبي الإسلام ترديج درسك الأوالي ترشفي ورسل بها خبرين في الله في أنبر غسي قالت نعم ويجر لويتي آه فقلت قد خبت وخسرت وما وليتخنا مرادي أو تواني أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي آيات ذي خبرين فأمني إذا الله قهر وغضب بدربان دلا نازل شيد نبي الإسلام بخفقان دوجنا نهلاك بشي لا تكسر النبي صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام نجدير خرچي مطالبه مكوا ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه النبي الاسلام لجواب مور كوا او اغسر بايكات مكوا چي تخفش خبري بيان كوي وسليني ما بدالك او سسري فكاري زمان والا ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضأ منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشه وما لويش دا خبر دي غرفه دوخه كوا نچي استاغ بل ابن عائشة رضي الله عنها يادولا سيغد تانا بخائف كمتي وادا دا نبي الاسلام ورسر منهم دير دا نتظهر غرد آغي سرم برابرو فاغار سكي كي دي خطو احتياط كوا قال عمر فكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا ويمون بدا خبري أتري قولي كي دا غسان باتشا دا غدا إرادة دا جب مدينة لحملو كي تنعل الخيل أغي أسنو لنا لنا وهل لتغزونا دي لفارج مصر جنگو كي فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أصم هو دغ أنصاري مرغل دير بتيزة ويزمون دروازة تقولا أويش عمر رضي الله عنه كورشتا أصم هو معنا دادا أهو في البيت أفكور كده ففزعت نويدف يرشوم فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول وما ولولي دغستان بادشاه حمله کړې په مدینه سره وما ولولي نه د دینم خطرناک خبره ده طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت خابت حفصه وخسرت وما بس نا مراد شو حفصه رضي الله عنها خپل لور یاد یو تاوانی شو قد كنت اظن هذا يوشك ان يكون ما سره دغه یره وچې داسې بکیږي فجمعت علي ثياب ولبس جامي مرا غوند کې ورا خوش شوم فصليت صلاه الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له نبي الإسلام بالخاني لو خطوه فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيه قال لم أكن حذرتك هذا وما لور لويش وصول جاري ما يروي نبي دير زنا أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ها هو ذا معتزل في المشروبة داني ونبي الإسلام ممنا رخل شوه أو بالخانة كده فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم وإذا راغمنا منبر خوالا مسجد نبيك شميو قتل وسكتان ناس صحابة جرده فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد أيسر لغن تكينا سنفذ رمي صبر نشو فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أغبال خاني لراغم تبرك أمرك نبي الإسلام ناس فقلت لغلام له وسود النبي صلى الله عليه وسلم یو تور رنگ والا خادم و غلام و رباح وی ما ورلوی استأذن لعمر لار شی اجازت غوارد عمر دپارا فدخل الغلام فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع فقال کلمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغفرت له فصمت اگر نبی علیہ السلام للارو خبریو کی بیا واپس شمالوی چی نبی علیہ السلام سرم خبریو کی استاذ ذکر نوکو خدا اللہ پیغمبر خاموش نو تیو نبی فانصرفت حتی جلست مع الرهط الذین عند المنبر ثم غلبنی ما اجد فجئتهم بیا وی لارم منبر تا خلق سرکینا سن تظلم صبر نشو بیا راغم فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذین عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت الغلام فقلت استاذن قدرن زلمز زلمي صبر مش غلام لم يجاوي شي اجازته غوالا فقال قد ذكرتك له فسمت فلما وليت منصرفا قدرن زل جواپس لاڑم قال اذا الغلام يدعوني غلام را اواز را كون فقال قد اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام اجازته قراشا فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو مضطجع على رمالي على رمال حصير چراغ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میزر په یو پوزی باندې پروت وړلې والی وا لیس بینه و بینه فراشن د دې پوزی او د نبی علیہ السلام په منځ کې سپرایي او بستر نه وا قد اثر الرمال بجنبه دا غی په دې اړخ باندې د پوزی د پوستکو او د پټو نخ راوستې وي متکئا علی وسادت من ادم حشوها لیف او تکیه والی و پیو بالخ بانده که داغی اوچار دا سرمنیو او دن نپکی دا کجورو دا پستکو او دا جالونو ناغڑک شوه او دا کجوری پریویخ که ناسی جالونو غنتی پا کال که دا کجورو دا مالکان صفا کئی نو اغا جالونو او اغا پتی غنتی چوی اغای پا بالخ که دا مالو چو پده بانده چولیوی فسلمت علیه ثم قلت و انا قائم يا رسول الله اطلقت نساءك فرفع الي بصره فقال لا فقلت الله اكبر ثم قلت وانا قائم استانس ويبيا ما ويلو براسي حالت كي زو ولالم استانس استانس معنا دا زو ولالم كسلمي النبي السلام لك شور كي شي لك خوشاله شي نما كسل شي النبي السلام خوشاله شو كنا اذا بل سټو کټکالو کم النبي السلام تاغي خوشال کم او دا غم کی تخفيف راشي فما يا رسول الله لو رايتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فما ولد الله في غمبر كتازه كتلوي من قريش تيو من غالب يفدنانه وباندغه من كنترول لاندي فلما قدمنا المدينه اذا قوم تغلبهم نساؤهم مدينه لشراغ مفديباني زنانه غالب بي زمون زنانهم بدي عادت شروق ومن سرني غيدي او بیا نبی علیہ السلام لو چې زخه خپل بیبي سره خبرې کولې غي جواب را کړ نو ما ورلدا چې وي نو الله پیغمبر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام مسکی شو ثم قلت يا رسول الله لو رايتني ودخلت على حفصه فقلت لها لا يغرنك ان كانت جارتك اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمه اخرى نبی علیہ السلام په دویم ځل مسکی شو دا مخلص مرګري کاری چې په یو کس باندې غم راغلی نو غدر نه غم سپکی داسې عمل کوي چې تا دغه خاندي فجلست حين رايته تبسم والخ ولالم چې امي کتل چې نبی صلی الله علیه وسلم مسکی شو او پریشانی لګه کم شو نو بیا کیناستم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رايت فيه شيئا يرد البصر عير اهبه ثلاثه نو ما چې راغی په کور کې داسې نظر واړو لورا واړو دغه کوټه کې نو د دریو سرمنو نه علاوه بل هم په نظر رانغل یو د نبی اسلام بالغ او یو یو ګډ رازوندو یو سرمن لاندې دیوا فقلت یا رسول الله ادعو الله فليوسع على امتك فما ولید الله پیغمبر د الله نه دعا وغواړی چې تاسو په امت فراخی راولي فإن فارس والروم قد وسع عليهم واعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فارس او روم لو ګورې فاغي سمره فراخی راغلي دنیا سمره ورکړې شی اعلان کړه الله بندگی نه کوي مشرکان دي فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا نبي الاسلام تكيا لغولي وراني خرا فاسد كي ناسو فقال او في هذا انت يا ابن الخطاب وما لويت ايات قدي خيال كي ايد خطاب ويا ان اولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياه الدنيا دغ كانوا دي قوم لخداغي خوشالي في دنيا كي وركدي شوي بتلوار سرا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من اجل ذلك الحديث حين افشت وحصت الى عائشه 29 ليله فالنبي نبی صلی الله علیه و سلم اخله شو د خپل بیبیانو نه د دې خبرې د وجنا چې کله حفصه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها له خبره اختاره کړي او نبی اسلام ولوي نه به ورله اختاره کړي وا وکانه قال ما انا بداخل عليهن شهر النبي اسلام قسم کړل او یو میاشت دې نه وردن کېګم من شدت موجودته عليهن حين عاتبه الله نبی اسلام دا سخت غصه د وجنا ذكر الله رب العالمين في عتاب امرأة لقريوش يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك اي نبي صلى الله عليه وسلم ولي فزعن ما عندي حرامي أغسيس جي الله در لحلال قردو لدي فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا فقال الشهر 29 فكان ذلك الشهر 29 ليلة قالت عائشة ثم أنزل الله التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته وما لي اختيار راكلو لما نكاكي باتكي كنا فريد دم سفيد ميد دركم وما نبي الإسلام وراكلو ثم خير نسائه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة حديث مفصل مخكتير شوف تفسير سورة تحريم كي باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا باب ده بيان ده نيكي إذا نانا روجه نيكي نفلي لخاونا بإجازة غواري كدا إذن ده أغا صراحة وي أو كدلالة أولا صراحة وي چه روجه نيكا أو ياد أغا ده حالات ندير معلوم دي زمان في روجه بان جاء خفكي جينا وزنانا كنفلي روجه ده خاون في إجازة نيكي بالاتفاق جائز ده وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه نفل روجب ننفي وزنانا اقل خاون داغي حاضروي مگر بإجازة داغا باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لا باب دفع بيان دريكي کله خزش پتیره کی پداسه حالت کی اذا خاون بسترې پریخي او خپل بسترې لروغواړي او د دې سعذر نیدا ور لغا نشي شپتیره کی نو پری باندې ملائک ترثاره پوری لعنت وای او دا ګنا ده و به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تصبح فكل خاوند جماد پار خپل بیبی سره درو بدین وغه انکار وکي اوران شي وترثار پوری په ملائک لعنت وای او به قال حدثنا محمد بن عرعرا قال حدثنا شعبه عن قتاده عن زراره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا باتت المراه مهاجره فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى ترجع باب لا تأذر المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه باب دفع بيان دنيكي تزانانا بشال إجازت نور كي دخاون فقور كي مگر دخاون في إجازت تزانا بدي مشروط ني جوڑا كده جي خلق درادن نكي خاون چه ورل دچا بارا كي ويلي رازي دي نواب رازي جي سو كي منا كده يا منا رازي وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه حلال ندي وخزلا شدار وجنسي وخاون ندي حاضر وي مگر داغ في إجازة ولا تأذن في بيته إلا بإذنه أو داب شال إجازة نور كي داغ فقور كي مگر داغ في إجازة وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره أو أغشدا كمال لغي د سمال لګولونه بغیر د حکم د خاوننا نو اغلم پدی کې نیم اجر او ثواب ملاويږي من غیر امره کی مراد لري امر صریح ده یعنی د انفاق په وخت کې ورته صریح اجازه نه کړی هغه باقی عرفي یا سابقه اجازه ور لحاصل وي مخکې نه اجازه ور کړی یا د عرف نه معلومه ده چې د هغه د مال نه د خیرات کوم نه به خفقیږي نه عن غیر امره مطلب دا ده چې صریحی امر ورلنه ده کړی او نور عرفی یا سابق امر ورلشته نو دا چې داغه مال خیرات کې نیم اجر باغلب ملاویږي ځکه خیرات کوون چې دادا او داغه مال نه خیرات کړي ثواب دریم شو داغه مو شو ورواه ابو زناد یزنان موسی نبی علی ابي هريره رضی الله عنه فی السهم باب باب بلا ترجمه منزلی حسن باب سابقنا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا التيمي عن ابي عثمان عن اسامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنه فكان عامه من دخلها المساكين واذا جنت بدروازه شودريد لهم نعام خلق داغي عام اسيدون كداغي غريبانا ومسكينان واصحاب الجد محبوسون او کوم چې مالدار خلک نو ویلا بن کړی شو حسابونه کتابونه ورسره کېدل مالدار سره حساب کړي چې مال د څنګه غټلې بیا د څنګه لګوره غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار علاوه د دین چې کوم اور خاوندانو خدای بارک حکم شوی چې اور لدی ورواچول شي وقمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء او د جهنم په دروازه کې ولاړم نعام اغسو چې لري وردن نشو د زنانه وي عمومي خلک پدې کې زنانه وي نو حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت چې کوم مخکې باب ذکر شو چې لا تأذن المرأة في بيت زوجها الا بإذنه مناسبت دا چې نبی صلی الله علیه وسلم زنانه په اور کې ډېرې وکړي ځکه دای ارتکاب د نواهی وکړي چې کوم سیزونه نه الله منه کړی نو هغه ارتکاب کوي نو په دغه نواهی کې یو نه هدام ده چې د خاوند اجازه نه بغیر د کور لسوک نه پیری د اجازه ورکړي باب كهان العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشره باب د فویان ملي کی زنانه لپاره د خاون ناشکری کول حرام ني وهو الزوج ودني عشير نه مراد وي خاون نه وهو الخليط دا عشير وي مرګري لمویل شي لك لبئس المولى ولا بئس العشير بد دوست او بد ملګری دا شیطان من المعاشره دا عشير ماخوذ ومشتق من معاشرتنا لجون قولنا فخذ سرم خاون جون کوي فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليكي روايه دا ابو سعيد رضي الله عنه راغله النبي الاسلام په كتاب الحيض کې ذکر شوی دا روایت ابو سعيد رضي الله عنه دريته وسلورم نمبر حديث ده فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن صائب بن يسار عن عبد الله بن عباس انه قال خففت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا روایت مخکی کتاب الكسوف کې ذکر شوی 1046 نمبر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سوره البقره ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس دركات موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم بكسوف كلو فهر ركعات كد ركوعاني او فهر ركعات كد سجديي وصلور سجدي وصلور ركوعاني في دو ركعات كي كدي مخكي تفصيل يرشوه يا نبي عليه الصلاه والسلام فرمایلی ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رايناك تتعكعت يا موكتك تصرى رستفي فقال اني رايت الجنه اريت الجنه فتناولت منها عنقودا لو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا ورايت النار لم ارك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال بكفرهن قال يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة وإذا ورخرجن شوم جنة لفرأيت أكثر أهلها الفقراء فلاغي در أهل من فقراء كتلي وكذير خلق بك غريبان عني واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء أو أور لورخرجن شوم فاغيك من زنانة دير كتلي تابعه أيوب وسلم بن رأز وسلم بن زرير باب لزوجك عليك حق دبيبي او دخزم فتابان حق شتا قال هو ابو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو جحيفة رضي الله عنه حديث في كتاب الصوم كي ذكر شوه باب من اقتم على اخيه ليفتر في التطوع 1968 حديث دي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل ويا عبد الله ما له خبرنا لا كره شوي استا طول رزوري طول شوي ولا عبادتك قلت بلا يا رسول الله ما والله يقول نجي أخبر من أوشوه قال فلا تفعل نبي الإسلام قال لو داسه مكوا صم وأفطر وقم ونم روجيم نتاكوجا كوام دارن قيامهم كوا وخوبهم كوا فإن لجسدك عليك حقا تابان استاد دي بدنهم حق دي وإن لروحك عليك حقا دروهم درباني حق دي وإن لزوجك عليك حقا دبيهم درباني حق دي باب المرأة راعية في بيت زوجها باب دغه بیان د دې کې چې خزا د خاون په کور کې محافظه ده نگران ده او به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامير راع والرجل راع عن اهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نخي حديث ذكر شوه باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء سريها كمان دي فزنانا وباني بما فضل الله بعضهم على بعض على سبب شو روالي وركر دي الله بادي دبيل فبادي الى قوله ان الله كان عليا كبيرا تر اخر آيات قولي شاء الله قورت دي لوي دي وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن انس قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا نبي الاسلام بيبيانو قسم خوړل او دیوی میاشته وقعد في مشربه له او نبي الاسلام په خپل بالخانه کې ناستو دی نه اخله شوو فنزل ذي 29 فقيل يا رسول الله انك آليت شهرا انك آليت على شهر قال ان الشهر 29 ده حديث ظاهرا ترجمه الباب سره مناسبت مختاري اهل علم وجه نه مناسبت شته مصنف رحمه الله عليه آیات اگر کی لفظ ذکر کو خدای آیات چې کومه حصے نه ذکر کړي نو پاغي کی دا راغلی دي چې فعذوهن وهجروهن في المضاجع دې بیانو له نصیحت کوي وعظ ور لکوي کف وعظ کار نکیږي نو بیا ورته هجران او بلاواله کوي پولیس ترو کې نو مناسبت دا چې آیات کړي وهجروهن في المضاجع نبی الاسلام صلوات والسلام دې بیانو نه یوم یاش هجران کړو هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين